เหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้เหตุที่เกิดกรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. อโทสะความไม่คิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโลภะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโทสะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้กรรมที่ถูกอโมหะครอบงำเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโมหะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมล็ดพืชไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดกระทบมีแก่นในถูกเก็บไว้อย่างดีบุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลาครั้นทำให้เป็นขมเหลาแล้วพึงโปรยลงในลมที่พัดแรงหรือลอยเสียในแม่น้ำมีกระแสไหลเชี่ยวเมล็ดพืชอันนั้นชื่อว่าถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้ฉันใดกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสิ้นโลภะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำละถึงกรรมที่ถูกอโมหะครอบงำเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโมหะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ละถึงเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้แลคนเขาทำกรรมที่เกิดเพราะโลภะโทสะและโมหะกรรมที่คนเขานั้นทำแล้วจะมากหรือน้อยก็ตามย่อมไม่ผลในอัตภาพนี้แลสิ่งอื่นที่จะรองรับผลกรรมนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้รู้โลภะโทสะและโมหะจึงไม่ทำกรรมที่เกิดเพราะเมื่อทำวิชาให้เกิดขึ้นย่อมละทุคติทั้งปวงได้นิทานสูตรที่4จบห้าหัตถกะสูตรว่าด้วยหัตถกะกุมารทูลถามถึงความสุขข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนที่ลาดใบไม้ในสีสปาวันป่าไม้สีเสียดใกล้ทางเดินของโคเขกรุงอาลวีครั้งนั้นหัตถกะกุมารชาวกรุงอาลวีเดินพักผ่อนอิริยาบถได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนที่ลาดใบไม้ในสีสปาวันใกล้ทางเดินของโคจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ทรงอยู่สุขสบายดีหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นกุมารเราอยู่เป็นสุขดีและเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกหัตถกะกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีในฤดูหนาวตั้งอยู่ในระหว่าง เป็นสมัยที่หิมะตกพื้นดินแข็งแตกระแหงที่ลาดใบไม้บางใบไม้ทั้งหลายอยู่ห่างกันผ้ากาสายะผ้าย้อมน้ำฝาดเย็นและลมเวรัมภะที่เยือกเย็นก็กำลังพัดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุมารเราอยู่สุขสบายดีเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เราจักย้อนถามเธอเธอพึงตอบปัญหานั้นตามที่เธอชอบใจเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเรือนยอดของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีในโลกนี้ที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทในเรือนยอดนั้นพึงมีบันลังลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างและประทีปน้ำมันส่องสว่างอยู่ในเรือนนี้ประชาบดีสี่นางพึงบำรุงด้วยวิธีที่น่าชอบใจน่าพอใจเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขหรือไม่หรือเธอเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขและเขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าข้ากุมารเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะราคะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกแผดเผาอยู่เป็นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเดีหรือบุตรข้าพเดีนั้นบ้างไหมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้ากุมารข้าพเดีหรือบุตรข้าพเดีนั้นถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะราคะใดแผดเผาอยู่พึงอยู่เป็นทุกข์ราคะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขกุมารเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะโทสะละถึงความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะโมหะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกแผดเผาอยู่เป็นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นบ้างไหมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกุมารข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นถูกความเร่าร้อนที่เกิดจากโมหะใดแผดเผาอยู่โมหะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขพราหมณ์ผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปทิกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างแล้วพึงกำจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขหัตถกะสูตรที่5จบเทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูตภิกษุทั้งหลายเทวทูตสามจำพวกนี้เทวทูตสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจาและมโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนายนิริยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงโทษแก่คนผู้นี้เถิดภิกษุทั้งหลาย พญายมสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินเก้เก้กังกังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยหรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น 2. พญายมครั้นสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดและกลีบของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนข้าวเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็ต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น 3. พญายมครั้นสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามที่ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายได้หนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซส์ไล่เลียงเขาถ ถึงเทวทูตที่สามนั้นแล้วก็นิ่งเสียนายนิริยบาลจึงทำกรรมกรชื่อเครื่องพันธนาการห้าอย่างคือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลฉุดลากเขาไปเอาขวานถากเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนละถึงจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชติช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชติช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อเทวทูตสูตรที่6จบยมราชสูตรว่าด้วยพยายมภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพยายมได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดทำบาปกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นถูกนายนิริยบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอหนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุทั้งหลายเราได้ฟังข้อความนั้นต่อจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นมานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในเวลาใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดและการตายย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นการเกิดและการตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสัตว์ปรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกข์ทั้งสิ้นยมราชสูตรที่7จบสี่จตุมหาราชสูตรว่าด้วยท้ามหาราชทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายในวันแปดค่ำแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารผู้ช่วยเหลือของท้ามหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอในวัน14ค่ำแห่งปักบุตรของท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเ

พราะเท้าสักกะจอมเทพยังไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจเรากล่าวว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ส่วนภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นควรกล่าวคำว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและสิ้นปฏิหาริยปักข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ทุติยจตุมหาราชสูตรที่8จบสุขุมาลสูตรว่าด้วยสุขุมาลชาติภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้สุขุมาลชาติเป็นผู้สุขุมาลชาติอย่างยิ่งเป็นผู้สุขุมาลชาติอย่างยิ่งยวดได้ทราบว่าพระราชบิดารับสั่งให้ขุดสระโบคารณีสระบัวไว้เพื่อเราภายในที่อยู่ได้ทราบว่าพระราชบิดานั้นรับสั่งให้ปลูกอุบลไว้ในสระหนึ่งปลูกปทุมไว้ในสระหนึ่งปลูกปุณธริกบัวขาวไว้ในสระหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เราเราไม่ได้ใช้เฉพาะไม้จันทร์แขวนกาสีพาราณสีเท่านั้นผ้าโพกของเราก็ทำในแขวนกาสีเสื้อก็ทำในแขวนกาสีผ้านุ่งก็ทำในแขวนกาสีผ้าห่มก็ทำในแขวนกาสีทั้งคนรับใช้คอยกั้นเสเวตฉัตรให้เราตลอดวันและคืนด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้กระทบพระองค์ท่านเรานั้นมีปราสาทอยู่สามหลังคือปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีที่ไม่ใช่บุรุษบรรเลงตลอด4เดือนฤดูฝนในปราสาทฤดูฝนไม่ได้ลงข้างล่างปราสาทเลยก็แลในที่อยู่ของคนเหล่าอื่นเขาให้ข้าวป่นข้าวหักมีน้ำผักดองเป็นกับแก่ทาสคนงานและคนรับใช้ฉันใดในนิเวศของพระราชบิดาของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาให้ข้าวสาลีสุกผสมเนื้อแก่ทาสคนงานและคนรับใช้เรานั้นเพียบพร้อมด้วยความสำเร็จอย่างนี้และเป็นผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งได้มีความคิดว่าปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นบุคคลอื่นแก่ก็อึดอัดระอารังเกียจลืมตัวไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้การที่เราผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นบุคคลอื่นแก่ก็อึดอัดระอารังเกียจนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้โดยประการทั้งปวงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นบุคคลอื่นเจ็บไข้ก็อึดอัดระอารังเกียจลืมตัวไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้การที่เราผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นบุคคลอื่นเจ็บไข้ก็อึดอัดระอารังเกียจนั้นไม่สมควรแก่เราเลย เรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในความไม่มีโรคได้โดยประการทั้งปวงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เห็นบุคคลอื่นตายก็อึดอัดระอารังเกียจลืมตัวไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้การที่เราผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เห็นบุคคลอื่นตายก็อึดอัดระอารังเกียจนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในชีวิตได้โดยประการทั้งปวงความมัวเมาสามประการนี้ความมัวเมาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว 2. ความมัวเมาในความไม่มีโรค 3. ความมัวเมาในชีวิตปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมัวเมาในความไม่มีโรคละถึงหรือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมัวเมาในชีวิตประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุผู้มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ภิกษุผู้มัวเมาในความไม่มีโรคย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์หรือภิกษุผู้มัวเมาในชีวิตย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ปุถุชนทั้งหลายมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาเป็นอยู่ตามสภาวะย่อมพากันรังเกียจบุคคลอื่นก็การที่เรารังเกียจความป่วยไข้เป็นต้นนี้ในหมู่สัตว์ผู้มีสภาวะอย่างนี้นั้นไม่สมควรแก่เราผู้มีปกติอยู่อย่างนี้เรานั้นอยู่อย่างนี้รู้ธรรมที่หมดอุปธิเห็นความสำราญในเนกขัมมะย่อมครอบงำความมัวเมาทุกอย่างคือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิตความพยายามได้มีแก่เรานั้นผู้เห็นนิพพานบัดนี้เราไม่กลับไปเสพกามเราจักไม่เวียนกลับจักมีพรหมจรรย์เป็นจุดมุ่งหมายสุขุมาลสูตรที่9จบอาธิปเตยสูตรว่าด้วยอาธิปไตยภิกษุทั้งหลายอาธิปไตยความเป็นใหญ่สามประการนี้อาธิปไตยสามประการอะไรบ้างคือ 1. อัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสครอบงำชื่อว่าถูกทุกข์ครอบงำมีทุกข์อยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏการที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราพึงแสวงหากามเช่นนั้นหรือกามที่เลวกว่านั้นนั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่

ท่านผู้เจริญท่านสามารถทำความดีได้แต่กลับดูหมิ่นตัวเองเสียและยังปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนถวยเทพและตถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้เป็นคนพาลประพฤติไม่สม่ำเสมอในโลกเพราะเหตุนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจส่วนคนมีธรรมเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมไม่เสื่อมบุคคลใดมีความเพียรข่มมารครอบงำมัจจุราชผู้กำหนดชะตากรรมเสียได้สัมผัสธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีหมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงอาทิปเตยสูตรที่10จบเทวทูตวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สพรหมกะสูตร 2. อานันทสูตร 3. สารีปุตตสูตร 4. นิทานสูตร 5. หัตถกะสูตร 6. เทวทูตสูตร 7. ยมราชสูตร 8. ทุติยจตุมหาราชสูตร 9. สุขุมาลสูตร10อาทิปเตยสูตร